euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Oskarżona o wyjątkowo brutalne zabójstwo Kajetan P. staje dziś przed sądem w Warszawie. Projektem deklaracji o jedności i wiarygodności NATO zajmą się uczestnicy Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu. A o ratowaniu porozumienia nuklearnego z Iranem po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych rozmawiać będą w Brukseli unijni ministrowie. Oskarżona o brutalne zabójstwo kobiety Kajetan P. staje dziś przed sądem. Rozprawa będzie niejawna, ma się toczyć przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Rozprawa rozpocznie się o godzinie 10 w gmachu sądu przy ulicy Kocjana na warszawskim Bemowie, w sali, w której zwykle rozpatrywane są sprawy najbardziej niebezpiecznych przestępców. Pomieszczenie znajduje się w oddzielnym budynku otoczonym wysokim murem, drutem kolczastym i objętym ścisłym nadzorem. Kajetan P. oskarżony jest o brutalne morderstwo 30-letniej Katarzyny J., tłumaczki i nauczycielki języka włoskiego. Szukano go w całej Europie, a po 14 dniach schwytano na Malcie. Po licznych badaniach biegli stwierdzili, że mężczyzna w momencie popełnienia zbrodni miał ograniczoną poczytalność. Będzie normalnie sądzony, ale kara może być łagodniejsza, a Kajetan P., który przyznał się do morderstwa, uniknie najsurowszej kary, czyli dożywocia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 6 osób zostało rannych, w tym 4 dzieci, po wybuchu substancji łatwopalnej podczas harcerskich uroczystości na Górze Świętej Anny pod Opolem. Harcerze ze Śląska spotkali się przed pomnikiem czynu powstańczego. Kończyli spływ, mówi Anna Peterko, komendantka tamtejszej chorągwi ZHP. Dzieci i młodzież były w ogóle poza pomnikiem, ponieważ dopiero schodzili się, pierwsza drużyna próbowała się ustawić. W międzyczasie jedna z osób próbowała dolać, żeby ogień płonął do tego miejsca, w którym zwykle płonie ogień. No i to rozprysło i nastąpił wybuch. W akcji ratowniczej wykorzystano śmigłowiec, mówi Piotr Malczak z policji w Strzelcach Opolskich. Jedna osoba została przewieziona helikopterem do szpitala w Siedmiomiejscach Śląskich. 3 osoby karetkami pogotowia do szpitali, a 2 osoby nie wymagały hospitalizacji. We własnym zakresie skorzystały z pomocy medycznej. Rannym pomogli lekarze, którzy uczestniczyli w rajdzie. Najciężej poszkodowany jest 21-latek, który trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach. Projektem deklaracji o jedności i wiarygodności NATO, która ma zostać przyjęta na lipcowym szczycie w Brukseli, zajmą się dziś uczestnicy Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu w Warszawie. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Spotkania sekretarza NATO z polskimi przywódcami poprzedzi poranna sesja plenarna zgromadzenia. Głos mają na niej zabrać prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także Jens Stoltenberg oraz marszałkowie Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Wczesnym popołudniem zaś szef NATO będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Potem zaplanowano konferencję prasową obu polityków. Po południu natomiast sekretarz Paktu Północnoatlantyckiego spotka się z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO rozpoczęła się w piątek. Uczestniczy w niej kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu, krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. Uratowanie porozumienia z Iranem po wycofaniu się z niego Stanów Zjednoczonych. To jeden z tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczy szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Beata Płomecka. Unia Europejska mówi, że chce uratować porozumienie i będzie przestrzegać zapisów umowy, jeśli Teheran również będzie wypełniał jej postanowienia. Dodatkowo wspólnota chce chronić interesy europejskich firm w Iranie. Stany Zjednoczone po wycofaniu się z porozumienia zagroziły sankcjami przedsiębiorstwom, które pozostaną w tym kraju i nadal będą prowadzić interesy. W Komisji Europejskiej rozpoczęły się już prace nad przepisami, które zakażą firmom stosowanie się do restrykcji nałożonych przez kraje spoza Unii, co otwiera drogę do odszkodowań. Ministrowie dzisiaj mają także rozmawiać o sytuacji w Wenezueli po wyborach prezydenckich i nie jest wykluczone rozszerzenie unijnych sankcji. Kolejnym tematem jest sytuacja w Strefie Gazy, gdzie dochodzi do starć Palestyńczyków z izraelskim wojskiem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W jednym z warszawskich kin dziś premiera Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Świetnie przyjęty, nagrodzony za reżyserię w Cannes, film laureata Oscara za Idę. To opowieść o miłości dwójki ludzi, którzy jednocześnie nie potrafią żyć bez siebie, jak i być razem. Akcja dzieje się w latach 50. i 60. w Polsce, Niemczech i Francji. Film wyjdzie na ekrany kin 8 czerwca. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Polscy siatkarze pokonali Kanadę 3-1 w swoim trzecim meczu w Lidze Narodów. Biało-czerwoni wygrali dwa pierwsze sety do 21 i 24. W trzeciej partii górą byli goście, zwyciężyli do 21, a w czwartym secie Polacy nie dali Kanadyjczykom szans, wygrali do 17. Nasz rozgrywający Grzegorz Łomacz był po meczu bardzo zadowolony, ale podkreśla, że kilka rzeczy można jeszcze poprawić. Na pewno cieszę przede wszystkim zwycięstwo w tym spotkaniu. Dzisiaj może nie zagraliśmy jakiegoś bardzo dobrego spotkania, ale cały czas walczyliśmy i widać było, że to jest troszeczkę już trzeci dzień zmagań, ale w żadnym momencie nie odpuściliśmy i nawet ten trzeci set byliśmy blisko, żeby wyciągnąć, ale ostatecznie i tak dobrze, że 3 punkty zostają. A kolejne siatkarskie emocje w Lidze Narodów 1 czerwca w Łodzi. Teraz piłka nożna, bo wczoraj w Madrycie piłkarze i kibice Realu świętowali zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Przypomnę, że w sobotę królewscy pokonali Liverpool 3-1. Cristiano Ronaldo podczas mistrzowskiej fety dał do zrozumienia, że zostanie w Realu. Na Plaza de Cibeles powiedział: to szczególny moment, jesteśmy bardzo szczęśliwi, do zobaczenia w następnym sezonie. Powodów do zadowolenia nie ma niestety Jelena Ostapenko. Łotyszka już na pewno nie obroni wielkoszlemowego tytułu na kortach imienia Rolanda Garrosa. Ostapenko sensacyjnie przegrała w pierwszej rundzie z Ukrainką Kateryną Kozłową 5-7-3-6. I na koniec informacja zza oceanu. Koszykarze Cleveland Cavaliers awansowali do wielkiego finału ligi NBA. W decydującym meczu pokonali na wyjeździe Boston Celtics 87-79. Bohaterem był oczywiście LeBron James, ale o szczegółach Jan Pachlowski. Cleveland wins game 7. LeBron James and the Cavs do it again. Kawalerzyści wygrali 7 mecz. LeBron James i spółka zrobili to ponownie, powiedział zaraz po końcowej syrenie amerykański sprawozdawca. Gwiazda Cleveland LeBron James kolejny raz napisał historię. Dla niego będzie to 8 finał z rzędu, a dla Cavaliers 4. Przyznam, że mam teraz burzę mózgu. Zawsze byłem zdeterminowany, aby osiągnąć jak najwięcej, aby z wszystkiego wycisnąć jak najwięcej soku. Dokonaliśmy czegoś wielkiego, bo pokonaliśmy mistrzów własnego parkietu. Mówił po spotkaniu wyraźnie wzruszony LeBron James. W tegorocznych playoffach Celtics wcześniej wygrali wszystkie 10 spotkań w Bostonie, dlatego przed decydującym pojedynkiem finałowej serii na wschodzie uznawani byli za faworytów. W pierwszej połowie Celci wypracowali sobie nawet 12-punktową przewagę, oddając ją w trzeciej kwarcie. W ostatnich minutach gospodarze serii nie pudłowali, co przesądziło ich porażce. Z Miami Jan Pachlowski. A w finale kawalerzyści zmierzą się albo z Golden State Warriors, albo z Houston Rockets. Dziś w większości regionów słonecznie, na Pomorzu Zachodnim, a także na krańcach południowych pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach i Sudetach po południu możliwe burze z gradem. 24 stopnie w Lublinie i Augustowie, 25 w Warszawie i Trójmieście, 26 w Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie, 27 w Toruniu, Grudziądzu i Krakowie, 28 w Szczecinie i Katowicach, 29 w Poznaniu i Szklarskiej Porębie, najcieplej we Wrocławiu, 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja laptopa, oprogramowanie antywirusowe McAfee oraz pakiet Microsoft Office 365 w wyjątkowej cenie 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Tiguan już za 689 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do środy. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do środy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Wczoraj zakończył się protest, właściwie został zawieszony protest niepełnosprawnych w Sejmie. Kto pani zdaniem na tym proteście wygrał, kto przegrał? Czy można w ogóle mówić o jakichś zwycięzcach i pokonanych? Czy ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że wygrała sprawa. To znaczy, że ten protest osób niepełnosprawnych pokazał bardzo wielu Polakom dramat i trudności życia osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów, tych wszystkich, którzy gdzieś się spotykają z tym problemem. A przecież jeżeli się tak przyjrzymy, to podejrzewam, że jakby każdy się zastanowił, to gdzieś, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, prawie każdy ma osobę z niepełnosprawnością i widzi, z jakimi trudnościami boryka się ich rodzice, często dzieci. No różnie to bywa. I oczywiście ten protest bardzo dokładnie pokazał te problemy, te niedociągnięcia, to wszystko, co nie zostało zrobione. Ale pokazał też, że PiS, które chciało być taką partią mieniącą się prospołeczną, okazało się, że tak naprawdę ich priorytetami nie jest pomoc najsłabszym, tylko ich priorytetami jest pomoc tym, którzy się przebiją, przełożą potem na głosy wyborcze. No, czyli PiS odpowiada, że w porównaniu do innych rządów i tak najbardziej pomaga. Nastąpiło jednak wyrównanie tej najniższej renty socjalnej z najniższą emeryturą. To jest ten pierwszy z postulatów, który zgłaszali protestujący. Nie został spełniony drugi, który mówił o tych 500 zł na jedną osobę powyżej 18 roku życia. No i teraz wyjaśnijmy coś. Rzeczywiście została wyrównana ta renta socjalna, przy czym zauważmy, że ona już tam się wzrastała wcześniej, ale na skutek takich zwykłych rewaloryzacji tego, żeby ona zgodnie z różnymi wskaźnikami. Natomiast w tej chwili została podniesiona, to jest 160 zł. To nie jest jakaś rzecz, która może zasadniczo zmienić sytuację tych osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zwróćmy uwagę, że to było pewne zaniechanie, ponieważ koszt życia osoby niepełnosprawnej, jej minimum socjalne jest znacznie wyższe niż koszt życia i minimum socjalne osoby pełnosprawnej, chociażby ze względu na to, że ta osoba niepełnosprawna wymaga rehabilitacji, osoba niepełnosprawna wymaga dostosowania często mieszkania do warunków, tak żeby mogła funkcjonować. Tam tych różnic jest bardzo dużo, które trzeba uwzględnić. I ja uważam, znaczy jako przedstawiciel Nowoczesnej, my problemy osób niepełnosprawnych mieliśmy dość mocno wypunktowane w programie, bo uważaliśmy, że to jest pewien priorytet. Że priorytetem państwa powinno być, jeśli chodzi o pomoc społeczną, punktowe działanie, czyli działanie w stosunku do tych, którzy są najsłabsi, czyli dokładnie w stosunku do osób niepełnosprawnych. I ja tylko skończę ten wątek, już zaraz przechodzimy do nowych. I w liberalnej gospodarce dobrobytu to jest tak, że z jednej strony pomaga się tym najsłabszym i jednocześnie aktywizuje tych, którzy są w stanie sobie sami poradzić. I taki pomysł na taką wizję Polski ma Nowoczesna. Dobrze. Co do wizji Nowoczesnej i szans realizacji tego pomysłu, to zaraz przejdziemy, bo on jest jednak zależny od poparcia politycznego, a to na razie wskazuje na to, że trudno będzie z realizacją nawet najsłuszniejszych postulatów, ale wracając jeszcze do zakończonego protestu. Nie udało się zrealizować protestującym tego drugiego postulatu, ale pani poseł, pani przewodnicząca mówi o tym programie Nowoczesnej, ale i o proteście, ale tam jest jeszcze jeden element. Jednak od pewnego czasu można było odnieść wrażenie, że państwo, opozycja wykorzystuje ten protest jako takiej pałki przeciwko PiS-owi. Wie pan, to był protest rzeczywiście, który miał charakter czysto polityczny, dlatego że ci ludzie... Na początku miał, ale potem już nie. Ci ludzie, przypomnę, że są ci sami ludzie, którzy protestowali w roku 2014, czyli trudno ich podejrzewać o jakiekolwiek sympatie polityczne. I ci ludzie sami zdecydowali, kiedy zostają w tym Sejmie. Co więcej, sami zdecydowali, kiedy z tego Sejmu wychodzą. Oni zgłaszali cały czas samodzielnie swoje postulaty. Nikt im tych postulatów ani nie układał, ani z nimi o tych postulatach nie rozmawiał. No, chyba było łatwo zauważyć od kilkunastu dni, że cała chmara różnych osób związanych z opozycją akurat wokół tego procesu się kręciła, wspierała, popierała. Element polityzacji następował. Rzeczywiście to, co trzeba było robić, to trzeba było tym ludziom pomagać tam funkcjonować na terenie Sejmu, dlatego że tak zrobił marszałek Kuchciński, że na przykład oni samodzielnie nie mogli wyjść na spacer z tymi dziećmi. Musiał to zrobić w któryś sposób. I taki był wymóg, że tylko posłowie mogli wyjść z tymi dziećmi na spacer, tylko posłowie mogli im przynieść różne rzeczy z zewnątrz, od tych osób, które ich wspierały na zewnątrz ze społeczeństwa. Oznacza to jedno, że PiS specjalnie zrobił wszystko, żeby to politycy, dokładnie politycy opozycji, musieli pomagać tym osobom, które protestowały tam w Sejmie. I jeżeli spojrzymy tak, na... Państwo się łapią każdej rzeczy, która się wydarza, podłączają się pod każdy protest pierwsze, i próbują z rolą tego zrobić polityka, za każdym razem jakąś straszliwą katastrofę. Rolą polityka jest interweniowanie i działanie w sytuacjach, które są społeczne jakieś, albo konflikty, albo kiedy mamy do czynienia z czymś, co angażuje społeczną uwagę. I to jest zupełnie normalne. O lansowaniu mogliśmy mówić w roku 2014, kiedy widzieliśmy tam rzeczywiście, ile razy pan widział, że tak powiem, mnie na tle tych protestujących, kiedy urządzam tam, nie wiem, konferencję prasową, albo w jakiś sposób próbuję ją wykorzystać do celów politycznych. Natomiast widzieliśmy wtedy Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze państwo nie było w Sejmie. Nie, ale ja mówię teraz. A natomiast w 2014 widzieliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który przekonywał wtedy tych ludzi, że zrealizuje ich postulaty, kiedy dojdą do władzy. Widzieliśmy pana posła Mulaczyka, który nie ukrywał, że on jest jakby osobą, która jest jednym z animatorów tego protestu w roku 2014. Powiem więcej. Potem PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi dorosłymi, którego zresztą zapadł wyrok w 2014 i nie do dzisiaj nie został zrealizowany. W związku z tym ci protestujący mieli prawo czuć się oszukani, okłamani przez polityków PiS, którzy rzeczywiście w roku 2014 bardzo pracowicie wykorzystywali ten protest w celach politycznych. A tamten protest, przypominam, że skończył się po 17 dniach, ponieważ zostały jednak pewne ich postulaty zrealizowane. W tej chwili ten protest był wyjątkowo mało upolityczniony. Te panie zawsze wypowiadały się w swoim imieniu. Politycy z nimi nie uczestniczyli. Jednak te panie też w pewnym momencie zaczęły się wypowiadać bardzo zdecydowanie politycznie. No jednak jeśli padają deklaracje, że ich głównym celem jest odsunięcie PiS od władzy, nie, pani poseł, no to celem, z pewnością nie jest to postulat społeczny. Ich głównym celem jest zrealizowanie dwóch postulatów o charakterze socjalnym, czyli tego, żeby ich podopieczni, albo sami podopieczni, bo tam przypomnę, że był też Adrian i Kuba, dwóch chłopców już pełnoletnich, niepełnosprawnych, którzy w swoim imieniu protestowali, żeby mogli osiągnąć minimum socjalne. Czyli to jest łącznie ta renta socjalna plus to 500 plus, które oni prosili, to jest 1300 zł na osobę. I dla mnie te postulaty były oczywisty sposób, rzeczywiście błaganiem o godne życie dla tych ludzi, nie tylko dla tych ludzi, dla wszystkich niepełnosprawnych, którzy są w bardzo podobnej sytuacji. I tą próbę upolityczniania, to ja widziałam ją tylko ze strony PiSu w momencie, w którym no dobrze, próbował wrzucić ten problem Wynika z tego, że każdy inaczej widział tę próbę upolityczniania. Pani przewodnicząca wspomniała o programie Nowoczesnej. To jest ten wątek, który na chwilę żeśmy zawiesili, ale teraz do niego wracamy. Według sondaży różnych poparcie dla Nowoczesnej to jest między powiedzmy 2 a 4 punktów procentowych. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie rokuje dobrze. I pytanie brzmi tylko, kiedy państwo staną się po prostu przywódówką Platformy Obywatelskiej. No takie pytanie sobie zadaje większość komentatorów. Po pierwsze mam wrażenie, że wychodzimy z pewnego dołka w tej chwili. Bo wiadomo, że mieliśmy zawirowania personalne, które wpłynęły w odpowiedni sposób na... A to wolno państwo wychodzą. No mamy już niedaleko do wyborów, a poziom 2% jest niedużo. Zaraz. Nie. Przepraszam, poziom 2% to pan trochę przesadził. Rozumiem, że... 2,5. Nie. Tam średnio, nie wiem, powyżej 4, ale nieważne. Mamy rzeczywiście, wychodzimy z pewnego dołka, pewne zawirowania personalne się kończą. To pozwala nam na pewien nowy oddech i pewne nowe otwarcie. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. W tej chwili zawieramy koalicję obywatelską. W tej koalicji obywatelskiej mamy szansę realizować nasze postulaty. Mamy szansę, wie pan, w tej chwili mijają 3 lata... To jest koalicja z Platformą Obywatelską. No więc tak, zacznijmy od tego, że mijają 3 lata od Torwaru. 3 lata temu na małych karteczkach, to były tysiące karteczek, ludzie zgłaszali swoje postulaty, jak wyobrażają sobie swoje marzenie o lepszej Polsce. W tej chwili my te postulaty przełożyliśmy na program, na nasz program, który ogłosiliśmy w 2016 roku. Ten program powstał właśnie z tych marzeń Polaków. A w tej chwili przygotowujemy się do wyborów samorządowych. To, co mam przy sobie, to jest akurat program na wybory samorządowe. To nie jest program ten z 2016 roku, tylko to jest świeżo ogłoszony teraz w sobotę program na wybory samorządowe. A propos wyborów samorządowych, to jest zjednoczone. I teraz tak. My powstaliśmy w pewnej alternatywie do Platformy Obywatelskiej po to, żeby nie było ciepłej wody w kranie. Szczerze mówiąc, to było raczej w kontrze do Platformy Obywatelskiej. No więc ja mówię, w kontrze i w alternatywie do Platformy Obywatelskiej. I teraz naszym zadaniem między innymi w Koalicji Obywatelskiej to jest to, żeby nie popełniać pewnych błędów. Ta koalicja, ona już stała się faktem, już jest podpisana umowa dotycząca sejmików wojewódzkich, czyli w sejmikach wojewódzkich będziemy wszędzie startować jako Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Natomiast w tej chwili rozmawiamy o kolejnych miastach, już zostało ogłoszeni wspólni kandydaci dla takich miast jak Poznań, Szczecin, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Siedlce. Chciałem zapytać o tych kandydatów. We Wrocławiu Platforma Obywatelska nominowała Kazimierza Włodzimierza Michała Jazowskiego, a państwo razem z SLD Jacka Sutryka... Znaczy nie ma decyzji jeszcze Zarządu Krajowego dotyczącego Wrocławia. To będzie zapadnie w tym tygodniu. Natomiast nie jest tajemnicą, że Wrocław właściwie jest jedynym miastem, które nas dzieli, że nie popieramy Michała Kazimierza Ujazdowskiego, dlatego że najzwyczajniej w świecie na tym polega koalicja, że się wspólnie ustala wspólnych kandydatów. Jeżeli oni są wspólnie akceptowani, to państwo pana Sutryka popierają, czy nie w takim razie? Nie ma decyzji Zarządu Krajowego. Jest decyzja, będzie zapadnie w tym tygodniu. To jest rekomendacja ze strony regionu, natomiast my podejmiemy decyzję w najbliższym czasie. No bo przyzna pani przewodnicząca, że to jest dziwna sytuacja, żeby w jednym z największych miast osobny kandydat Platformy ścierał się z kandydatem Nowoczesnej. Ja nie widzę w tym nic dziwnego, natomiast poza wszystkim przypominam o jednej rzeczy, że my nawet nie mamy jeszcze ogłoszonych wyborów. I co więcej, mamy coraz więcej doniesień, które mówią nam o tym, że nie jest wykluczone ze względu na bałagan wynikający z nowej ordynacji wyborczej. Może się zdarzyć, że wyborów nie będzie jesienią, co oczywiście jest oburzające, jest złamaniem zasad demokracji, ale w tej chwili tak się zakałopucikał PiS, jeśli chodzi o te kamery, o te, które nie wiadomo, czy są zgodne z RODO, o kwestie dwóch komisji, o kwestie różnych urzędników, którzy mają odpowiadać za wybory, których nie może pozyskać, że najzwyczajniej w świecie na razie są kompletnie nieprzygotowani do tych wyborów, które powinny się odbyć jesienią. No termin nie został ogłoszony, wybory nie wiadomo kiedy na razie są. Rozmawiamy przy założeniu, że one się odbędą jesienią. Natomiast jest koalicja dwóch podmiotów, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, która będzie poszerzana o środowiska zarówno lewicowe, jak i środowiska społeczne. Będziemy starali się, żeby te listy były jak najsilniejsze. W tej chwili byłam ostatnio w Zamościu. Tam porozumienie będzie prawdopodobnie obejmować cztery podmioty. Pani wspomina o poszerzaniu tej koalicji. No tak, w Sierpcach. Na przykład nasza kandydatka Magda Daniel jest popierana przez cztery bodajże grupowania. Kiedy pani przewodnicząca przedstawiała ostatnio program Nowoczesnej, czytała potem pani wpis na Twitterze rzeczniczki SLD, pani Anny chyba Marii Żukowskiej? Dała tak, pani? Czytałam. Znaczy ja nie przedstawiałam wtedy programu Nowoczesnej, tylko ja wtedy przedstawiałam koncepcję, że na wybory parlamentarne 2019 musi powstać szeroka, wielobarwna, no tak, różnorodna nie chcę koalicja. Nie chcę cytować tego wpisu, bo tam jest jedno kompletnie nie dające się powtórzyć słowo, szczególnie w medium publicznym, a w nim się znajdujemy. No ale pomijając, że tak powiem, wulgarne określenie, można by było powiedzieć, że to było wyśmianie, szyderstwo i było chamskie i wulgarne. No. Dokładnie. Natomiast ja mam wrażenie, że SLD musi dojrzeć. Z punktu widzenia odbiorcy, myślę sobie tak, zjednoczona opozycja, no, tego typu wypowiedzi z pewnością zjednoczeniu nie służą. Chciałoby się zadać oczywiście pytanie, na ile ten wpis pani rzecznik jest rzeczywiście wpisem reprezentującym poglądy całego SLD. Natomiast ale jest rzeczniczką i nie usunęła tego wpisu. No więc mam poczucie, że SLD musi dojrzeć. Być może czekamy na nich na wybory 2019. Wtedy uważam, że powinna być zbudowana szeroka koalicja. Ale już w tej chwili ta koalicja, która jest, czyli Nowoczesnej Platformy, Koalicja Obywatelska, jest realną alternatywą, jedyną realną alternatywą na wybory samorządowe. To nie jest tak, że SLD po prostu postanowiło zająć państwa miejsce i w tym bloku Zjednoczonej Opozycji wypchnąć państwa całkowicie na margines i zaistnieć tam. SLD ma jakiś problem ze sobą, dlatego że SLD próbowało zawrzeć koalicję z PSL-em. To miała być jakaś koalicja społeczna i z tego nic nie wyszło. Być może ma problem z pewną koalicyjnością ze względu na to, że nie umie się porozumieć z innym partnerem. Wbrew pozorom dużej dojrzałości i odpowiedzialności wymaga to, żeby zbudować coś, co jest porozumieniem więcej niż jednego ugrupowania. Wiemy, doświadczenia znamy polskie z historii. Szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z ugrupowaniami, które jednak są parlamentarne, mają swoich przedstawicieli. I nam się to udało. Nam się to udało z Platformą Obywatelską, z Grzegorzem Schetyną. Czy to się uda ostatecznie? O tym się jeszcze przekonamy. Uda się na pewno. Bardzo... To znaczy, to już jest, że tak powiem, fakt. To się, Koalicja Obywatelska stała się faktem. Pytanie jest, czy będzie, w jak dużej ilości miast będzie jej reprezentant, kandydat będzie wspólnym kandydatem. I dowiemy się o tym w przyszłości. Bardzo dziękuję. Moim gościem bardzo. Była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że w takim koalicji w Warszawie jest Trzaskowski Rabi, ten duet jest reprezentantem. Tak, to już, tak, to pamiętamy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 30 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, czterordzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 delikatnie minęła. Anna Zaleśna-Sowera. Rząd zaprasza do rozmów opiekunów niepełnosprawnych. Spotkanie miałoby się odbyć w czerwcu w Centrum Dialog. Wczoraj protestujący zawiesili akcję w Sejmie ze względu na to, że jak mówili po decyzjach marszałka Sejmu i Straży Marszałkowskiej, obawiali się o swoje życie i zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie i życie dzieci. Decyzję o zawieszeniu protestu komentowała w Trójce szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że wygrała sprawa. To znaczy, że ten protest osób niepełnosprawnych pokazał bardzo wielu Polakom dramat i trudności życia osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów, tych wszystkich, którzy gdzieś się spotykają z tym problemem. Ale pokazał też, że PiS, które chciało być taką partią mieniącą się prospołeczną, okazało się, że tak naprawdę ich priorytetami nie jest pomoc najsłabszym, tylko ich priorytetami jest pomoc tym, którzy się przebiją, przełożą potem na głosy wyborcze. Protest w Sejmie trwał 40 dni. Żołnierze pomagają w Zgierzu. Wojskowi strażacy z Leśnicy Wielkiej razem ze strażakami gaszą pożar składowiska śmieci, poinformował rano na Twitterze szef MON-u Mariusz Błaszczak. Dziś w Zgierzu pojawią się żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, którzy zbadają próbki gleby i sprawdzą, czy pozostałości na wysypisku nie zagrażają zdrowiu ludzi. Niewykluczone, że wyniki będą znane jeszcze dziś. Śmieci w Zgierzu palą się od piątku. Z ogniem walczy 50 jednostek straży pożarnej, w tym zastępy ochotników, w sumie około 200 strażaków. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi nadal apeluje do mieszkańców Zgierza i okolic o ograniczenie aktywności na powietrzu do niezbędnego minimum. W Meksyku władze aresztowały żonę szefa najpotężniejszego kartelu narkotykowego w kraju, Jalisco Nueva Generación. Rosalinda González Valencia prawdopodobnie zarządza majątkiem tej grupy przestępczej, podaje meksykańskie MSW. Według szacunków rządu kartel zgromadził fortunę w wysokości 50 miliardów dolarów. I to wszystkie informacje w skrócie. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Samochody z silnikami diesla są skończone. Za kilka lat całkowicie znikną, powiedziała Elżbieta Bieńkowska w wywiadzie dla agencji Bloomberga. Zdaniem unijnej komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, silniki na olej napędowy to technologia przeszłości. A gdzie jest zatem przyszłość? Przynajmniej według Brukseli. Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że Komisja Europejska wspiera rozwój baterii do samochodów elektrycznych i odbywa się to m.in. poprzez finansowanie badań koncernów motoryzacyjnych. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym. A propos diesla. Drogie paliwa przyczyną strajku w Brazylii. Niedziela była siódmym dniem protestu tamtejszych kierowców ciężarówek. Strajk spowodował już braki paliwa na stacjach benzynowych i trudności z zaopatrywaniem supermarketów. Wiele zakładów produkcyjnych zostało zmuszonych do zawieszenia działalności. Protestujący domagają się od rządu obniżki cen oleju napędowego. Strajk miał przynieść już straty gospodarcze wynoszące w przeliczeniu prawie 3 miliardy dolarów. Ceny diesla wzrosły w Brazylii blisko dwukrotnie od 2016 roku. Skoro jesteśmy przy cenach, za 103 700 euro sprzedano na aukcji we wschodniej Francji butelkę deserowego wina pochodzącą z 1774 roku, poinformowała agencja AFP. Na tej samej aukcji sprzedano także dwie inne butelki z tego samego rocznika, obie za ponad 70 000 euro. Można sobie przemnożyć przez 4,30 zł. Wszystkie trzy butelki zostały wyprodukowane przez tego samego winiarza na granicy francusko-szwajcarskiej, a potem przeleżały ponad 200 lat w piwnicy. 24 lata temu przeprowadzono specjalną degustację tego wina. Eksperci stwierdzili wówczas, że trunek ma bursztynową barwę i smakuje orzechami, przyprawami, cynamonem, wanilią i suszonymi owocami. W skali 10-stopniowej wino otrzymało notę 9,4. Londyn ogłosił, że jako pierwsze miasto na świecie wprowadził system płatności bezgotówkowych dla ulicznych artystów. Zamiast wrzucać pieniądze do puszki, przechodzień będzie mógł ofiarować je ulicznemu artyście, przykładając kartę do czytnika umieszczonego przy smartfonie czy innym urządzeniu. O informacji pisze Puls Biznesu, a skomentuje ją gość informatora ekonomicznego, na który zapraszam o 9.30. Słoneczny dzień przed nami. Zachmurzy się i przelotnie popada na Pomorzu Zachodnim, w Tatrach i Sudetach. Po południu możliwe burze z gradem. 24 stopnie w Suwałkach i Lublinie, 26 w Piotrkowie, Elblągu i Przemyślu, 28 w Szczecinie i Katowicach, do 30 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 30 maja w Mediamarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Poczuj się komfortowo latem i postaw na lnianą odzież. Już teraz w Lidlu. Bogactwo wzorów. Damskie spodnie lub sukienka z lnem. 44 zł za opakowanie. A męskie bermudy lub koszula 39,99 za opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta piosenka dnia. Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging in the night. Oh, oh, we're just having a good time, honey. No need to apply no pressure. We're just having a good time. Darling, you give me shelter from the noise that drowns out the love. And I want to discover all the things that make you come alive. All the things that make you come alive. Już, śpieszę z informacją, któż to taki. Być może część z Państwa już rozpoznała, że to The Cooks w naszej piosence dnia, z którą piosenką oczywiście spotkamy się dziś zdecydowanie częściej. Za 20 minut dziewiąta, to już wszyscy wiedzą, co to takiego nastąpi teraz. Właściwie już następuje, bo jesteśmy w trakcie słuchania pierwszego miejsca ostatniego notowania listy przebojów. Laocze, Kapitan Polska. Głosować. Zanim kolega przybędzie i będzie, to jeszcze głos. Dzień dobry. Ja w sprawie koncertu w jaskini. Wymyślono już coś takiego. Byliśmy w Korwinie Kłodzkiej, w jaskini Radochowskiej. Został zorganizowany taki kameralny koncert bluesowy. Grał zespół The Melons z Łodzi. No ja bardzo dziękuję pani Natalii za taki pomysł i za możliwość uczestniczenia w koncercie. Kameralny, 15 osób w niewielkiej sali przy świece i lampce wina, to było genialne przeżycie. Także polecam. Szukajcie Państwo. Otóż to. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał. Myślę, że nie tylko w Polsce takie koncerty były organizowane. Jaskinie też polecamy do zwiedzania i tę polską jaskinię niedźwiedzią, tylko tam trzeba wcześniej się zapisać. Wcześniej? Tak, tam są zawsze długie kolejki. Kolejki? Tak. Muzyczny rozkład jazdy. Rozwiązanie zabawy to jeszcze za chwilę, bo wcześniej kolega opowie. No właśnie, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, bo w tym tygodniu, jako płytę tygodnia, chcemy ci zaproponować tak właśnie zatytułowane wydawnictwo. To album, nad którym Zbigniew Wodecki pracował, niespodziewanie odszedł od nas rok temu i w takiej też niedokończonej formie dostajemy ten krążek niezwykły. Niektóre utwory zaśpiewane z tekstem, niektóre jeszcze bez, niektóre w języku no, takim próbnym, tak jak można usłyszeć na utworze, w utworze śpiewanym z Kają, ale są też utwory z Kubą, Badachem, Sławkiem, Uniatowskim. Tam są takie drobiazgi, których trzeba posłuchać, bo pojawia się głos Zbigniewa Wodeckiego w niespodziewanym momencie, bo to są takie wersje robocze bardzo, ale one zostały w takiej formie, w jakiej zostały zostawione. I w to wszystko pięknie wkomponowani wokaliści, Beata Przybytek również. No to wypada dodać, że w ostatni wtorek minął rok, odkąd nie ma z nami pana Zbigniewa. Ale są te cudowne utwory. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Tak, no, przepiękne, uniwersalistyczne wręcz przesłania płynące z utworów pana Zbigniewa. Będziemy tego słuchać z zapartym tchem dziś, jutro i przez cały tydzień na antenie programu trzeciego. Teraz trochę zmienimy klimat, bo na dwa koncerty do Polski przyjeżdża zespół Codeline. Irlandczycy zaprezentują siebie oraz swoją muzykę co prawda dopiero jesienią, 14 października w Warszawie w klubie Palladium i dzień później w Krakowie w klubie Studio, ale już warto rozejrzeć się za biletami. Tym bardziej, że ich sprzedaż rusza dziś w południe. Panowie mieli w zamiarach ruszyć w trasę w listopadzie ubiegłego roku, ale plany pokrzyżowała przedłużająca się praca nad ich trzecim albumem. Szczegółów na temat tego albumu wciąż zbyt wiele nie mamy. Kiedyś cykl produkcyjny, w jaki wytwórnie zaprzęgały związanych z sobą wykonawców, zakładał wydanie płyty, potem trasę koncertową, potem wejścia do studia, aby nagrać nową płytę. Zatem premiera nowej płyty Codeline na przykład wczesną jesienią byłaby potwierdzeniem tego, że świat się za bardzo nie zmienił. Przynajmniej pod tym względem. To Codeline, a kilka dni po nich do Warszawy przyjedzie Mac DeMarco. Bilety na jego koncert trafią do sprzedaży jutro. Kanadyjczyk z Nowego Jorku zagra 19 października w Progressive w Warszawie. Jego nie mają się kontakty, właściwie kontrakty z dużymi wytwórniami, zatem swoją ostatnią płytę zatytułowaną This Old Dog przyjeżdża promować do nas półtora roku po premierze. No i zgodnie z wolą artysty, w cenie każdego biletu zawarta jest równowartość $1, który przekazany zostanie na cele charytatywne programu Plus One, a więcej informacji o programie na stronie plusone.org. Przyjemna muzyka, będzie mi można posłuchać na żywo jesienią w Warszawie. Mac DeMarco, to już zapowiadamy dziś, a teraz... Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Przy okazji opowiadania o jaskini na Pomezji wymyśliliśmy sobie taki koncert w jaskini, w zasadzie poprosiliśmy o to państwa. Czy to nieoczywiste, że Nick Cave? No oczywiste, drogi słuchaczu. Takich odpowiedzi przyszło bardzo wiele, ale były też ciekawe propozycje na koncert w jaskini. Big Beatowy zespół Dzikusy, bardzo proszę. Enya, Jorzin z Bajin, Tangerine Dream. No wspaniałe propozycje, to by się naprawdę